Dauke makamanka zuwa ga kan makiyanka Azzata na gunka saboda na Allah ne naka Yadda kamar yarka ka dauka ka kalmar Allahnka Jaddada niyarka ya zamto aljanna makomarka Dauke makamanka zuwa ga kan makiyanka Azzata na gunka saboda na Allah ne naka Jaddada niyarka ya zamto aljanna makomarka.